Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem, z tej strony, drodzy Państwo, Katarzyna Cygler i nasi goście, pani Katarzyna Gałązka i pan Dawid Nikel, twórcy serialu Bring Back Alice. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. W tym serialu Bring Back Alice pojawiają się bardzo ciekawe przestrzenie, te możliwości, po które sięgnąć może współczesna młodzież, nastolatki, które już prawie mają dowód osobisty. Niektórzy mają dowód osobisty. Jak już ktoś ma dowód osobisty, to może na przykład wypożyczyć motorówkę ze sternikiem oczywiście. Z jednej strony może to się wydawać nieprawdopodobne, z drugiej strony jest to dostępne i możliwe i chyba tak bywa, drodzy Państwo. Pani Katarzyna, bo pani jest najbliżej do tej przestrzeni wiekowej. Wydaje mi się, że częściej niż się wydaje starcom. Dużej ilości widzów na przykład serialu, którym czasem wydaje się, że to jest nieprawdopodobne. A to się zdarza bardzo często. Ja na przykład, moja siostra ma łódkę na Mazurach i jak czasem jadę tam z nią, żeby tą łódką popływać z jej mężem, to widzę bardzo dużo młodych ludzi, którzy wypożyczają sobie bardzo duży i drogi często sprzęt. I sternika, żeby ktoś tam jednak w tym sterował. Tak. I po prostu wypływają na szerokie wody i się bawią czasem niestety różnie, bo też jest tam dużo alkoholu. Dlatego musi być sternik. Jakkolwiek, drodzy Państwo, przypominamy, że na jednostkach pływających każdy jest elementem, no członkiem załogi i nikomu nie wolno pić tego alkoholu. Te przestrzenie, które Państwo postanowiliście wybrać do przedstawienia tej historii, są ciekawe. Z jednej strony rzeczywiście mogą wywoływać zdziwienie, no jakże to jakaś motorówka gdzieś, jakieś bieganie po kontenerowcach, ale dlaczego w sumie nie? Dlaczego w sumie nie? I właśnie takim tropem też szliśmy. Dlaczego w sumie nie? Dlaczego oni nie mogą przypłynąć na imprezę motorówką, skoro są najbogatsi, jeżdżą Mercedesem? Ale czy bardzo często jednak, jak rozmawiam z ludźmi, no to oni mówią, że trochę momentami przegięliśmy, ale ja też mam taką odpowiedź, że dlaczego nie? Dlaczego ludzie, którzy mają pieniądze, nie mogą podjechać na imprezkę motorówką, a tak naprawdę nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, ponieważ ile razy idąc ulicami Warszawy, albo jesteśmy w innym dużym mieście w Polsce, widzimy wielką limuzynę i na przykład jest organizowany panieński. Przecież wynajęcie takiej limuzyny, jak kiedyś chciałem to zrobić dla żartu, to jest 2000 zł, 3000. To jak ktoś chce się zabawić i zrobić coś spektakularnego, to... A jak jest to grupa, tak się tak poskłada z tego kieszonkowego, to może też to wcale nie być takie niemożliwe. No, ja bym chciała jeszcze tylko powiedzieć też, że dlaczego mamy nie przeginać, tworząc taki serial. Wydaje mi się, że mamy wystarczająco produkcji, które opowiadają o życiu za oknem jeden do jeden, a my chcieliśmy stworzyć coś wyjątkowego. Jakąś bajkę, jakąś historię. Zgodziliśmy się na jakąś koncepcję, na którą mamy nadzieję, zgodzą się też wszyscy widzowie i po prostu wejdą w to na 100% razem z nami i po prostu zaakceptują pewne realia, które występują w tej naszej przestrzeni. I jeżeli to zrobią, to gwarantuję, że będą się świetnie bawić, oglądając ten serial. Wszystko w naszym serialu jest dostępne i realistyczne. Też tak się wyrażę. Jest w sumie w zasięgu jest ręki. W zasięgu ręki, ale jednak z tego bardzo często nie korzystamy. Dla ludzi to może być szokujące, ale tak jak pani mówi tutaj o lokacjach, na przykład nasza akcja szkoła, to jest Politechnika Gdańska, którą stworzyliśmy na High School Batory i to istnieje, słuchajcie. No, mundurki teraz współcześnie też istnieją. Istnieje. Były takie czasy, kiedy zupełnie te mundurki zniknęły. Były też fartuchy jeszcze po drodze z tarczami gdzieś tam na ramieniu, czy tutaj na kieszonce z przodu, ale potem w ogóle już był bunt wobec tego wszystkiego. Każdy miał swoją indywidualną koszulę w kratę, ale potem no jednak te mundurki wróciły do łask. Też prawdopodobnie z powodu amerykańskich seriali. Ale te lokacje, o których pan wspomniał, ten kontenerowiec w pierwszym odcinku, to już chyba możemy powiedzieć, na przykład większość Państwa oglądała. A poza tym, nawet jeżeli nie oglądała, jest tam Kontenerowiec. Młodzi ludzie biegają tam. Powiem, że zastanowiłam się chwilę nad tym, ile tam musiało być straży pożarnej, wozów, w razie czego jakby komuś się poślizgnęła noga. Przecież to nie było bezpieczne. Tak, śmiechy, pani wszędzie było oznakowania, że nie wolno palić. Teraz. Tak, bo to był tankowiec konkretnie. Ale nie wiem, czy mogę tutaj zdradzić taki sekret, że nie wszystkie sceny, które dotyczyły Kontenerowca, były kręcone na Kontenerowcu. To bardzo myślę, dobrze. Że to taka ciekawostka dla widzów oglądających serial, że mieliśmy też wspaniały zespół, który budował scenografię i dekoracje i mogliśmy taki Kontenerowiec stworzyć tu w Warszawie. Dokładnie. Jakub Zwolak, pozdrawiamy. Wspaniały scenograf. Kasia powiedziała sekret. Właśnie to nie jest żaden sekret. Taka jest magia robienia... Magia kina po prostu. Kina, ale to dobrze, seriali. Bo to rzeczywiście budziłoby grozę, gdybyście tak poszli na skróty, mówiąc krótko. Dokładnie. Myśmy byli na tym Kontenerowcu, robiliśmy dokumentację, chodziliśmy po tych przestrzeniach i przez sekundę, zanim weszliśmy, był pomysł, żeby tam robić tę imprezę. Przez sekundę. Ale jak tylko przekroczyliśmy po prostu, jak tylko weszliśmy tam, to było tak, no słuchajcie, no to jest nierealne, ponieważ nawet tam nie ma przestrzeni, żeby zrobić imprezę. W ogóle to jest tak niebezpieczne wchodzenie, chodzenie po tych pomieszczeniach. To jest też Kontenerowiec, który tam stoi od 3 lat w Gdyni. A tu jest ciekawostka, jeszcze ten Kontenerowiec nie był w scenariuszu. Myśmy szukali garażu Tomka i będąc w garażu tam u Tomka, na jego osiedlu, zobaczyliśmy wielki Kontenerowiec, który stoi naprzeciwko jego wejścia i stwierdziliśmy, słuchajcie, kurczę, to jest ciekawa idea, żeby zrobić imprezę na tym Kontenerowcu. Też bardzo długo szukaliśmy, czym jest ta impreza. Cały czas szukaliśmy, jak opisać tę imprezę, żeby ona naprawdę była wow. Bo to miało być tak, że to jest pierwsze 5 minut serialu, oni jadą motorówką i nagle widzą coś wow. Pytanie, czy open air ci daje efekt wow, czy schodki ci dają efekt wow? Odpowiedź była nie. Jak zobaczyliśmy ten Kontenerowiec, słuchajcie, to jest efekt wow, tu musi być ta impreza. No i tak. I się udało. Efekt wow jest, był, a co dalej, drodzy Państwo? Kto widział, ten wie, a kto nie widział, ten się dowie, jeśli zobaczy. Konstruowanie tego rodzaju serialu, tak żeby widz sięgnął po kolejny odcinek, tak żeby stworzyć ten moment mimo wszystko rozwiązania czegoś, ale natychmiast zagadki kolejnej, ta atmosfera suspensu. No to cóż, z jednej strony jest scenariusz, ale z drugiej strony no reżyser z tym zostaje, z operatorem, jeszcze ma aktorów i gdzieś to wszystko trzeba zebrać. Mówiąc krótko, panie Dawidzie, jak to się robi? To jest trudne. Ja przed naszym serialem zrobiłem wcześniej mój debiut. Ostatni komers to było 18 dni zdjęciowych. Budżet tego filmu było 700 tysięcy. Był to niskobudżetowy film. 700 tysięcy na pełny metraż to jest mało, żeby też tak poznać skalę. U nas odpowiedzialność była dużo, dużo większa. I też było bardzo dużo dni zdjęciowych. Chyba nie mogę mówić ile, ale było dużo. Naprawdę dużo. No ja nie ukrywam, że dochodziłem do siebie po tym planie. To była bardzo ciężka praca fizycznie, psychicznie i intelektualnie. Mikołaj Syguda, nasz autor zdjęć, super człowiek. Bardzo dobrze się dogadywaliśmy, ani razu się nie pokłóciliśmy. Brawo. Brawo, ponieważ to jest też nieczęste, kiedy masz trudny projekt. Na planach bardzo często jest napięcie wynikające z tego, że coś się nie udaje. Ludzie też są sfrustrowani i to przerzucają na inne osoby. U nas jakby też było dużo napięć, nie mówię, że nie. Ale jednak na tym poziomie reżyser-operator nigdy nie było napięcia. Znaczy byliśmy też wyrozumiali dla siebie i względem aktorów to samo. Wydaje mi się, że się świetnie dogadywaliśmy. I też jednak wydaje mi się, że jak robisz trudny projekt, wielki projekt, tak skomplikowany projekt, to nie był łatwy projekt. To jest serial gatunkowy. Nie robimy często seriali gatunkowych w Polsce, zwłaszcza teenage drama. Ja mogę z pełną świadomością powiedzieć, że jest to pierwsza teenage drama w Polsce. Polsce, Mystery. Wszyscy byliśmy przestraszeni, co wyjdzie. Towarzyszyło nam dużo emocji, strachu i też wielka, wielka odpowiedzialność. I wydaje mi się, że wspieranie siebie, rozmawianie o tym jest super ważne, żeby jednak ktoś cię przytulił jak Hela, żeby jednak ktoś ci poklepał po plecach, powiedział: słuchaj, będzie dobrze, wspierajmy się, uda nam się, zrobimy to. To są ważne rzeczy. Wydaje mi się, że w konflikcie i w stresie nie da się pracować, a na pewno nie da się twórczo pracować. A reżyserowanie takiego serialu jest balansem pomiędzy twórczą pracą, a też bardzo techniczną pracą. Jest to zapanowanie nad wielką ekipą. Myśmy mieli po 50, 60, 70 osób w ekipie dziennie. I nagle musisz wyjść i mówić ludziom, co mają robić, żeby to jakoś funkcjonowało. Czasami też nie wiesz, co mają robić, ale musisz udawać, że wiesz, co robić. A też warto zaznaczyć, że na planie pracuje się bardzo długo. Mam na myśli 12, 13, 14 godzin dziennie przez kilkadziesiąt dni niemalże z rzędu, więc ta praca jest naprawdę bardzo wyczerpująca. No a reżyser jest takim sercem całego tego projektu, że jeżeli ktoś nie wie, co ma robić, to patrzy w stronę reżysera, więc Dawid naprawdę na swoich barkach niósł ogromną odpowiedzialność i wydaje mi się, że podołał, ale też aniołami, stróżami były wspaniałe producentki Iza Łopuch i Marta Habior, które niemalże codziennie brały udział w zdjęciach i wspierały nas swoimi wskazówkami i też ogromnym doświadczeniem, którym już mają. I wydaje mi się, że razem udało nam się stworzyć coś wyjątkowego i coś, czego jeszcze nie było. Dokładnie, bo też w takich wielkich projektach to na szczęście nie wszystko jest na tych barkach reżysera, więc super, Kasia, że wspomniałaś o Marcie i o Izie. To były bardzo dobre anioły, które jednak były super wsparciem i pomocą, bo czasami człowiek może się zgubić w najprostszej scenie i wtedy ktoś do ciebie podchodzi i mówi: słuchaj, to trzeba zrobić tak, tak i tak. I ty mówisz: wow, faktycznie, nie? Po prostu obudź się, ale czasami też nie da obudzić, ale lubisz być bardzo krytyczny wobec siebie, bo jak jesteś codziennie na planie tyle czasu, 12 godzin to jest minimum. Bardzo często są nadgodziny i jesteś od poniedziałku do piątku, do soboty po 15-16 godzin na planie. To jest naprawdę wykańczająca praca, ponieważ, tak jak już wspomniałem, to jest nie tylko praca intelektualna, ale jednak zarządzasz... Koncepcyjna też. Codziennie zarządzasz dużą ilością ludzi. No ja nie wiem, jak to zrobiłem, ale jestem tutaj z nami. Dobry wieczór. Czyli da się to przejść, drodzy państwo, pozbierać się i być gotowym do kolejnych projektów. Takie seriale, które jednak wymagają stworzenia tej tajemnicy, tego niedopowiedzenia, którego jakkolwiek by scenarzysta nie zapisał, że ma być, jakkolwiek by nie stworzył całej koncepcji monologów wewnętrznych, które mają mieć postaci, no toż to się dzieje, to iskrzy tu i teraz. To są przecież te ujęcia, gdzie jest spojrzenie takie bądź inne, muzyka taka, bądź no już muzyka to później, to jeszcze się da jakoś nadrobić, ale te ujęcia to coś, co nagle się wytwarza. Czasami domyślam się, że wytwarzają się nowe sytuacje, takie zupełnie takie ogniste błyski pewnego rodzaju nowych wydarzeń między postaciami, które też dobrze zarejestrować i też gdzieś to trzeba wmontować. I wyobrażam sobie, że taki reżyser, ale nie tylko reżyser, pozostali twórcy muszą to gdzieś mieć w głowach, trzymać to. Poza tym przecież nie kręci się serialu, chyba żadnego, zresztą filmu chyba też, w takiej kolejności, w jakiej później to oglądamy. To też jest wyzwanie. Nie kręci się, dokładnie. Ja sobie radziłem z tym tak, że po każdej scenie asystent kamery wysyłał nam screeny kadrów. Że jak zrobiliśmy szeroki, jak zrobiliśmy bliski, jak zrobiliśmy detal, on nam wysyłał na WhatsAppie screeny tych obrazków. I ja sobie układałem w prezentacji w chmurze, w internecie, żeby miałem dostęp do tego cały czas w telefonie, w komputerze. I układałem sobie te historie tymi kadrami i pomiędzy scenami były puste pola i było napisane, jaka teraz jest scena, więc ja próbowałem być na bieżąco, co już sfilmowaliśmy, jak to wygląda. Też mieliśmy, serial był podzielony na dwie transze, więc pierwsza taka większa transza 60 dni zdjęciowych zakończyła się w listopadzie, później mieliśmy przerwę aż do maja i w tym czasie montowaliśmy. I to też bardzo pokazało, jak realizować ten serial dalej, co nam się udało stworzyć, czym jest ten gatunek, jak to wygląda, jak to się opowiada. I jakie napięcie na przykład stworzyć, żeby to nie umknęło, bo to są naprawdę takie mikro rzeczy, które powodują, że mam ochotę dowiedzieć się, co się tam dalej wydarzyło, bo ona się tak spojrzała na końcu, że wiadomo, że coś będzie. U mnie to było troszkę prostsze, bo ja bardziej pracowałam od szczegółu, tak myślałam o swojej postaci i o jej przebiegu w całości. Mnie też nie było każdego dnia zdjęciowego, więc ja o dużej ilości rzeczy, które się wydarzały, czy o dużej ilości spojrzeń, o których pani mówi, nie miałam pojęcia. Miałam władzę i panowanie, że tak powiem, nad swoimi emocjami i swoimi spojrzeniami i starałam się je planować i wracać do nich na przykład, myśleć o tym, co już nagrałam, co jeszcze przede mną i jakoś to rozplanowywać, żeby to napięcie po prostu cały czas rosło. Tak, nasze ulubione określenie siatka spojrzeń. Tak, to jest taka chwila, kiedy powiedzmy jest 5 aktorów w scenie i jest długa pauza, nikt nic nie mówi, ale każdy patrzy sobie głęboko w oczy. I to na przykład też jest coś, czego bardzo długo nie mogliśmy zrozumieć, bo nam się wydawało, że to jest, nam mówię aktorom, nam się wydawało, że to jest sztuczne, że ludzie się tak nie zachowują, a okazuje się, że w gatunku to jest niezbędne do właśnie budowania tego napięcia, o którym pani mówi. I też na przykład do przemycania flashbacków, które są dużym środkiem wyrazu w serialu, ponieważ Alicja takowe miewa. I to jest też ciekawe, w jaki sposób te flashbacki na przykład budują to napięcie. Ja mam taką swoją teorię a propos tych długich, głębokich spojrzeń postaci sobie w oczy nawzajem, że to dlatego my to lubimy i przyjmujemy jako odbiorcy, bo to są tak naprawdę nasze spojrzenia na te postaci, a to, że one je wykonują do siebie, to już nas wtórnie interesuje, bo to już przecież my jesteśmy z tymi postaciami w tych postaciach i to my mamy swoją historię, dokładnie, która się tam tworzy. Jak w snach. Jak w snach, poniekąd jak w snach. A wszędzie tam, gdzie jest thriller, tajemnica i dochodzimy razem z postaciami tej prawdy, której być może nigdy nie można odkryć, drodzy państwo, bo za rogiem czai się jeszcze coś. No cóż, do rozmowy wrócimy za chwilę. You and I will be thinking of you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bring Back Alice. Jak to się skończy? Odcinek szósty przed nami. Czy on będzie początkiem, czy końcem? Początkiem nowego sezonu. Być może w Trójce pod Księżycem cały czas pani Katarzyna Gałązka i pan Dawid Nikel, twórcy serialu, reżyser i aktorka. Aktorka, która odgrywa postać Moniki Lenart, przypomnę. Drodzy państwo, i co tam w tym szóstym odcinku? Nie zdradzimy oczywiście. Ale czy to jest zapowiedź nowego sezonu? No to, kochani, musicie pisać komentarze i listy do stacji. Listy, zwłaszcza te listy. Zwłaszcza listy. My nic na ten temat nie wiemy, ale jeżeli ktoś pytał, bo moje zdanie, to ja bardzo chętnie. Jeżeli byłby robiony taki drugi sezon, to ja bardzo chętnie spotkałabym się jeszcze z Moniką, bo ją po prostu uwielbiam. Oraz też wydaje mi się, że jest bardzo dużo pytań bez odpowiedzi w pierwszym sezonie. I nie mówię o takich pytaniach scenariuszowych, że coś się pojawiło, a później tego nie ma, tylko że jest bardzo dużo pytań osobowościowych, takich, żeby poznać jeszcze bardziej Monikę, jeszcze bardziej Patryka, jeszcze bardziej Janka, Michała. Że Michała dosyć mocno poznaliśmy, ale że jeszcze... Ale taki Michał może na przykład przejść jakąś metamorfozę w wyniku jakiejś sytuacji. O, różne rzeczy na przykład zdarzyć. Sytuacji, która się może ewentualnie wydarzyć. Absolutnie, w tym szóstym odcinku. Tak, ewentualnie. Chcielibyśmy po prostu zobaczyć, co to zrobi z bohaterami. Bo wydaje mi się, że taka ewentualna sytuacja może zrobić z ludzką psychiką bardzo dużo. Drodzy państwo, tam będzie ewentualna sytuacja w szóstym odcinku. Oczywiście nie możemy powiedzieć, jaka to sytuacja, ale ewentualna. To już jest duża wskazówka dla każdego, kto lubi zagadki. Drodzy państwo, przyjrzymy się jeszcze tej stronie w takim razie wizualnej, muzycznej, która też tworzy klimat całego serialu. Panie Dawidzie, ta decyzja, że to ma tak wyglądać, że to mają być te stroje, że to ma być w takiej tonacji, bo to wszystko tam gra, jeden plus jeden, i tam tworzą się te klimaty, nie tylko tworzone przez same postacie, samych aktorów. Tak, kostiumy zrobił świetny Andrzej Sobolewski. Andrzej Sobolewski jest specyficznym kostiumografem, ponieważ można powiedzieć, że dopiero zaczyna, aczkolwiek on bardzo długo był stylistą i robił bardzo, był kostiumografem w reklamach, w krótkich rzeczach. I zdecydowaliśmy się na Andrzeja, ponieważ Andrzej ma super styl. Andrzej super czuje, co jest na topie, jakie marki są cool, jakie marki są nie cool, co się nosi. On bardzo idzie za trendami. To jest niespotykane u kostiumografów. I chyba to też się tyczy w ogóle wszystkich twórców, których udało nam się zebrać. My bez kompleksów realizowaliśmy ten serial. Tak jak już tutaj wspomnieliśmy, a dlaczego nie mają jechać, płynąć motorówką? I tak było ze wszystkim. A dlaczego ona ma nie założyć Ale rady? Czyż tak nie jest z młodymi ludźmi? U większości kostiumografów byłoby tak, nie, tutaj Polaka nie stać na Balenciagę, więc nie założy. A kto nie ogląda teraz TikToka i tych nagrań, kiedy jakiś TikToker podchodzi do przypadku młodego człowieka gdzieś na ulicy koło rotundy na przykład w Warszawie w centrum i się pyta, no opisz mi dzisiaj swój outfit, i ludzie mówią, no tutaj mam taką koszulkę, to 500 zł, tutaj mam buty 2000, tutaj torebka 1500, no a okulary za 900. Tak, no tak, i to tak, naprawdę tak. Jest mnóstwo takich nagrań i to są jacyś przypadkowo spotkani ludzie, więc tym bardziej nasza młodzież z Batory High School nie mogła być inaczej ubrana niż właśnie tak. Tak, i jeszcze wspaniały Kasper Rączkowski, Ola Dudkiewicz, nasz team beauty, totalnie też pojechani i pojechane te rzeczy, które zaproponowali. Ja bym na wszystko się zgadzałem, ponieważ uwielbiam ich propozycje. Oni są artystami, wizjonerami. Ja tylko tutaj mogę dodać od siebie, że to na przykład mi bardzo pomagało w tworzeniu postaci, bo uwielbiam podchodzić do tworzenia roli od szczegółu do ogółu. I każda taka mała rzecz, jak jakiś zegarek na ręku, czy długie paznokcie, czy pomadka, powodują, że od razu ta postać po prostu sama się tworzy, od razu inaczej rusza się ręka, od razu inaczej się mówi w konkretnej pomadce, czy z konkretną fryzurą, rusza się głową. To ma wpływ tak naprawdę na całą postać i jeżeli chodzi o mnie, to na pewno bardzo, bardzo mi pomogło w stworzeniu Moniki. I też pani pytała o tą moją pracę kilka tam minut temu. I wydaje mi się, że też ciężkie było to w tym serialu jednak mieć tę odwagę zrobić coś tak dziwnego, pojechanego, że coś, czego nie znamy, ale jednak to jest. I może boimy się otworzyć oczy, że jednak tak to wygląda, tak to... I naprawdę Polska już jest daleko gdzieś tam. Dogoniliśmy Zachód. To już nie jest tak, że jesteśmy krajem, który dalej czerpie informacje z internetu. Jakby my już naprawdę dogoniliśmy Zachód. Jesteśmy światowi. To rzeczywiście w dawnych takich, w tych początkach różnych produkcji takich taśmowych, to samochód marki X, zegarek marki Y oraz ta motorówka, ta willa i te wakacje gdzieś tam nad morzem ciepłym oczywiście, to było basen, dom z basenem, na przykład hotel z basenem, no to było tylko przeznaczone dla ludzi tych najbogatszych, ale teraz jak się rozejrzymy, to jest dostępne dla większości. Można mieć po prostu współpracę. Można mieć współpracę, w ogóle można wypożyczyć po prostu na dwa dni i sobie pojeździć. Dokładnie, żeby zrobić tak, jak Dawid wcześniej wspomniał, po prostu Instastory. I o tym też opowiadamy, bo to wydaje mi się podkreśla bardzo dużą powierzchowność, która jest obecna w życiu młodych ludzi. No bo to ten serial jest nie o tych ubraniach i nie o tych samochodach, tylko o tym, co się dzieje w tym wszystkim. No tak, te rzeczy, te wszystkie materialne rzeczy, gadżety, ubrania, to jest tylko pretekst do tego, żeby opowiedzieć historię. Tak, i mam nadzieję, że właśnie młodzi ludzie, aczkolwiek to jest taki serial 16+, ja bym powiedział, młodzi ludzie sięgną, chciałbym, żeby sięgnęli po ten serial, ponieważ on ich właśnie zachwyci tym tiktokowym stylem opowiadania, powiedzmy, tym właśnie, że jesteś ubrany tak i tak, ale jak dotrwają do końca, a przed nami 6 odcinek, to się dowiedzą czegoś więcej o człowieku i to jest super w tym serialu, że to nie jest serial powierzchowny, jakby się wydawało, tylko jest to serial o człowieku. Ja jestem bardzo zadowolony, że nam się udało stworzyć takie dzieło. Zachęcam. Tam wychodzą przeróżne sytuacje między ludźmi w różnym wieku, różne postawy, różne sytuacje emocjonalne, intelektualne, też odkrywanie siebie samego czy samej w różnych konfiguracjach tak naprawdę zdarzeń. To jest ciekawe i to wszystko, to wydaje mi się dosyć istotne, że ten cały anturaż ubrania, gadżety i inne rzeczy są takim absolutnym dodatkiem. To jest coś, co towarzyszy tym ludziom w tej narracji, ale nie jest jakby istotą samą w sobie. Jest po prostu przyjemnością taką wizualną, ale dla nich to są rzeczy oczywiste. I to też jest chyba istotne. Dla nich to jest oczywiste. Równie dobrze można byłoby ich przebrać coś innego, co jest oczywiste, pod warunkiem, że byłoby to dla nich oczywiste. I dalej ta historia mogłaby się tak toczyć dosyć ciekawie. No dobrze, skoro nie wiemy, co tam z tym sezonem numer 2 listy trzeba pisać. Ten serial nie jest dla każdego, z racji oczywistej, teen drama. Ten serial nie jest dla każdego i ja się bardzo cieszę, że on nie jest dla każdego. Mi się wydaje, że ten serial jest przede wszystkim dla ludzi, którzy lubią taką rozrywkę, która jest teen dramą z zagadką, z mystery. To nie jest serial na pewno dla ludzi poniżej 16 roku życia przez to, co tam bardzo często pokazujemy, ale też krytykujemy oczywiście. Wydaje mi się, że to ma bardzo określoną grupę docelową i ta określona grupa docelowa pisze mi wspaniałe wiadomości na Instagramie, że pierwszy raz widzą takie coś w Polsce i że długo czekali. Bardzo często są to ludzie w moim wieku, ja mam 34 lata, którzy tak samo jak ja, jak czytałem pierwszy raz ten scenariusz, pomyśleli sobie, kurczę, to jest teen drama, którą ja widziałem będąc nastolatkiem, a nigdy tego nie widziałem w Polsce. Dlaczego? Ci ludzie mi piszą, właśnie zrobiłeś taki gatunek, który ja chciałem oglądać. Dziękuję ci za to. Więc ja teraz poszukuję tej grupy docelowej. Wydaje mi się, że to właśnie są osoby, które są żądni teenage dramy, mystery, z tajemnicą, z wyrazistymi bohaterami i bohaterkami. Ale też z problematyką, która jest im bliska, no bo też tego brakuje, tej rozmowy o tym, co gdzieś tam się toczy w ludziach na przełomie tego bycia nastolatkiem, a już wejście, posiadanie tego dowodu, wejście w ten świat dorosły, kiedy się jest żądnym wszystkiego poniekąd, a jednocześnie nie za bardzo się ma samodzielnie cokolwiek, to trudny jest moment w życiu. Pani Katarzyna, bo pani nie jest daleko do tego momentu, to można trochę zastanowić się nad tym, jak to jest, kiedy jednak młodzi twórcy, już dorośli, zawodowo już ustatkowani, w tym sensie wykształceni, poruszają tego rodzaju problematykę. Niepowszechną chyba w polskich produkcjach. Wydaje mi się, że niepowszechną, jeżeli chodzi o tutaj te problemy związane ze światem social media, bo w naszym serialu jest duży nacisk na to, szczególnie, że nasza główna bohaterka jest influencerką, więc to jest taka tematyka, która dotyka mnie trochę, bo wydaje mi się, że ja jeszcze jak sięgnę sobie pamięcią gdzieś do tyłu, to pamiętam tam, że założyłam, nie wiem, Facebooka, jak miałam tam naście lat, a jak byłam mała, to wychowywałam się bez tego. Obecnie to Instagram czy TikTok jest w posiadaniu już 8 czy 9-latków, więc to są dzieci, które nie znają świata bez tego i wydaje mi się, że ważne jest to, żeby tę świadomość zwiększać i na pewno nasz serial gdzieś do tego się przyczynia, bo bardzo dużo o tym opowiadamy, o konsekwencjach, które może wywołać właśnie taki świat i funkcjonowanie w nim. Ale wydaje mi się, że też nie było naszym głównym celem stworzenie jakiegoś moralitetu. Wydaje mi się, że głównie nasz serial jest po prostu dobrą rozrywką, ma świetną historię, wspaniałych, młodych, hipnotyzujących aktorów, że tak powiem nieskromnie, i po prostu wartką akcję, która trzyma do końca, bo jeszcze tylko mogę wspomnieć, że my nagraliśmy tak naprawdę dużo więcej materiału, te odcinki były dłuższe, ale trzeba było się zmieścić w takiej formie, w jakiej się zmieściliśmy, czyli 40 paru minut, 50 minut i 6 odcinkach, więc to jest naprawdę skondensowana historia, która trzyma w napięciu. Ja na przykład uwielbiam oglądać takie rzeczy, uwielbiam w ogóle format miniserialu i po prostu wszystkim polecam. Mi się też wydaje, że właśnie to miał być publicystyczny serial o tym, jak social media wpływają na dzieciaki. Wiadomo, hejt jest okropny, social media, to, że dzieciaki mają 7 lat, siedzą na TikToku i marnują tak czas, to jest okropne, ale my tego w żaden sposób nie krytykujemy, pokazujemy dobre i złe strony, ponieważ internet też ma dobre strony. Jednak to, co już widzicie Państwo po 5 odcinku, Alicja postanawia organizować jednak Itakę i używa do tego internetu, który jest bardzo dużym jednak medium, które w wielu rzeczach pomaga. Internet ma plusy i minusy, social media mają plusy i minusy. My nie chcieliśmy robić krytyki social mediów i mówić, a teraz dzieci, nastolatki siedzą w social mediach i głupieją i w ogóle społeczeństwo jest coraz głupsze przez internet. Ja uważam, że internet jest wspaniały, oraz też ma niestety mroczne swoje strony, zresztą jak wszystko. Myślę, że otwieramy po prostu taką dyskusję, ale zupełnie przy okazji. To nie jest nasz główny cel. Mm-hmm. Naszym celem było stworzenie po prostu świetnej rozrywki. No myślę, że to jest oczywiste, że to nie jest główny cel, team drama, czyli trochę tajemnica, zagadka, więc przygoda, więc kolory, więc muzyka, więc intensywność związana z młodością na tym etapie, z tą ciekawością wszystkiego, taką żarłocznością pewnego rodzaju, którą mają młodzi ludzie na tym etapie. Też taką bezpośredniością, bo też ta intensywność emocji, relacji, ta samotność też jest rzeczą związaną z pewnym okresem w życiu człowieka. Wszystko jest bardzo intensywne wtedy, wszystko jest bardzo duże na swój sposób, też jest nowe. Młodym ludziom raczej nie zlewa się dzień z dniem, to następuje dopiero hen daleko, ale też nie zawsze, na szczęście, coś z tym można zrobić. Czyli, drodzy Państwo, serial poniekąd już za Wami. I co w związku z tym? Pan powiedział, że już odetchnął odrobinę, już zregenerował się. To jakie kolejne wyzwania? Już wiemy, że w sprawie sezonu numer 2 mamy pisać. Tak. Mój krótkometrażowy film pod tytułem Filipka jest 16 maja w Pałacu Kultury, o 18 zapraszam. Też pracuję aktualnie nad dokumentem z Łukaszem Rondudą o muzyce rave. Jest to pełnometrażowy dokument. Oraz napisałem już scenariusz z Michałem Borczuchem o zapaśnikach, chłopakach 20-letnich, więc zapraszam do kontaktu, jeżeli takowy jest i nas słucha, ponieważ chciałbym mieć, tak jak już mówiliśmy o aktorach, jednak ja też uważam, że naturszczycy to jest super energia, więc poszukuję teraz 20-letniego zapaśnika do mojego najnowszego filmu. Wie pani co? Właśnie social media. Ja tak pracuję, że wrzucam informacje o tym do social mediów i ludzie się zgłaszają. I w taki oto sposób znalazłem, jak jeszcze byłem asystentem Małgorzaty Szumowskiej, Justynę Sowałę do filmu Body Ciało przez Instagram. Insta. A pani Katarzyno? Ja czekam na premierę filmu, w którym zagrałam główną rolę, filmu Fenomen, i mam nadzieję, że premiera odbędzie się w 2023 roku, więc proszę wszystkich Państwa o to, żeby trzymali kciuki. Mam nadzieję, że już będzie mnie można oglądać w tym roku w tej produkcji. To jeżeli to tak blisko, to może nam pani coś więcej powiedzieć? Jest to kino superbohaterskie, czyli też coś, czego jeszcze nie było. Jestem bardzo ciekawa, bardzo podekscytowana. Będzie się działo, będą efekty specjalne, będzie super. Tyle można powiedzieć, tak to jest niestety z tymi zapowiedziami. No cóż, tak wyglądają umowy, drodzy Państwo, po prostu nic artysta nie może powiedzieć, bo wszystko musi być zaskoczeniem, tak? Tak. Oczywiście. Tak. Tajemnica to najsilniejsza więź. Tak, najsilniejsza więź jest. Też nie można powiedzieć z kim, bo przecież to jest owiane tajemnicą, drodzy Państwo. Wszystko jest tajemnicą. Wśród produkcji ale nie tylko produkcji, wśród literatury, która jest szeroko dostępna na rynku, wśród twórców plastycznych. Macie Państwo takich, którzy są Wam bliscy i na przykład, po których sięgacie, kiedy jest taki moment zmęczenia albo potrzeba inspiracji, albo wiecie, że będziecie pracować nad jakąś rolą, jak ona tam fajnie grała, albo jak był fajnie skonstruowany ten film, albo ta książka wiele, wiele mi wnosi, więc sięgnę i przypomnę sobie, co tam w środku. Panie Dawidzie. Jestem bardzo zainteresowany, znaczy to już trwa tak od 2-3 lat, performance'em. Performance mnie najbardziej inspiruje. Taki twórca jak Aleks Baczyński-Jenkins na przykład, jest to nasz polski twórca. On jest twórcą, który łączył choreografię z performance'em, to jest nowość w performance'ie. To jest twórca, który na pewno mnie inspiruje. Inspiruje mnie mój przyjaciel Michał Borczuk, który jest wybitnym reżyserem teatralnym. I mam też takie poczucie, że performance czy teatr w Polsce, jeżeli chodzi o treść, jest o wiele bardziej, jest odważniejsze niż właśnie rzeczy audiowizualne, niż film czy serial, ponieważ my tutaj właśnie sobie bardzo fajnie porozmawialiśmy o tym dramie, jakie to jest duże wyzwanie, jakie to jest też pierwsze w naszym kraju. Kasia powiedziała o filmie, który wyjdzie, który też jest jakimś odświeżeniem. Ja mam wrażenie, że w teatrze, i to pewnie chodzi o budżet, tam jest mniejszy budżet, w choreografii, w performance jest mniejszy budżet, tam można więcej ryzykować. Nasz serial jest ryzykiem, wziąłem to na swoje barki, jestem z tego super dumny, zadowolony. Tylko wydaje mi się, że rzeczy, które są inne, dziwne, nie rozumiemy tych rzeczy, to jednak one inspirują. Pani Katarzyno? Mnie najbardziej inspirują ludzie, których spotykam tak naprawdę codziennie i mogą dobrze. To być wielkie... Dla aktorki to bardzo wielkie, dobrze. No wydaje mi się, że tak naprawdę główne po prostu źródło inspiracji to są ludzie dla aktorów i zarówno są to jakieś wielkie nazwiska wspaniałych Dawid Nikel. Gwiazd, jak Dawid Nikel, czy jakichś, nie wiem, aktorów międzynarodowych, ale są to też po prostu ludzie, których spotykam codziennie zupełnie obcy, na przykład w tramwaju. Ja uwielbiam się gapić na ludzi i czasem jak jestem gdzieś ze znajomymi, to aż zwracają mi uwagę, bo nie mogę się powstrzymać, tak. Ale wydaje mi się, że to jest coś, czego nie powinnam unikać, bo po prostu to jest coś, dzięki czemu mogę lepiej wykonywać swoją pracę i po prostu... Moje pewne zajęcie, jeżdżenie tak. metrem, wieczorami, gapienie się w ludzi. Którzy patrzą w smartfona, ale... Niekoniecznie tam grają, niekoniecznie czytają plotki, może czytają książkę, albo oglądają jakiś serial, może oglądają Bring Back Alice. Mam nadzieję. Drodzy Państwo, 6. odcinek przed nami. Co będzie w kolejnym sezonie i czy będzie kolejny sezon? Wiele zależy od widzów. Widzowie 16+. 16+, no to też właściwie dla każdego teoretycznie, ale jest to jednak teen drama i dobrze o tym wiedzieć. Tak. Zacytuję Alicję Stec, naszą bohaterkę. Lajkujcie, udostępniajcie, szerujcie. Drodzy Państwo, naszymi twórcy serialu Bring Back Alice, pani Katarzyna Gałązka, aktorka, która gra tam rolę Moniki Lenart. Jaka to rola, jaka to postać? Trzeba się przekonać. I pan Dawid Nikel, reżyser każdego z 6 odcinków tegoż serialu, tegoż sezonu. No i prawdopodobnie następnego sezonu, ale wszystko w Państwa rękach. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, drodzy Państwo. Z tej strony Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. Gdy nie bawicie już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczycie ból. Fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za 7 mórz, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj.